Орг. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер заканадаўча. Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных слоў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэннем. Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Лукашанец перакананы. Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся апошнія дзесяцігоддзі ў беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца дзяржаўнай мовай краіны. Адзінства правапісу, яно павышае прэстыж мовы і аблягчае яе выкарыстанне ва ўсіх камунікатыўных сферах сучаснага грамадства. На думку намесніка міністра адукацыі Казіміра Фарыно, не патрэбна будзе перавучваць пісаць па-беларуску. Закон не закране працэс школьнага навучання, не запатрабуе перавыдання вучэбнай метадычнай літаратуры. Унясенне кардынальных зменаў у школьныя падручнікі, дапаможнікі, іх карэкціроўка будзе праводзіцца не адначасова, а паслядоўна. Будуць распрацаваныя праграмы пераходу да новых правілаў і тыповыя вучэбныя планы для навучальных установаў. За тыя амаль 50 гадоў, якія прайшлі з часу выдання правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі 59-го году у сістэме мовы адбыліся пэўныя змены. У першую чаргу у слоўнікавым складзе мовы. Слоўнік папоўніўся вялікай колькасцю запазычанняў, што патрабуе рэгламентацыі іх напісання. Прафесар Аляксандр Лукашанец скажа. Тыя змены, якія ўнесены ў адпаведнасці з прынятым законам, яны сапраўды не закранаюць асноўных прынцыпаў і асноўных правіл беларускай арфаграфіі, а толькі накіраваны на ўдасканаленне некаторых і на змяншэнне колькасці выключэнняў. У прыватнасці, у правілах здымаюцца выключэнні ў напісанні складанаскарочаных слоў. Напісанне ўсіх складанаскарочаных слоў падпарадкоўваецца аднаму правілу, што часткі складанаскарочаных слоў пішуцца так, як яны пішуцца ў поўным слове. У моўнай практыцы ўжо даўно замацавалася напісанне тыпу гаркам, райкам і гэтак далей. Фактычна, закон, новая рэдакцыя правіл, яна толькі замацоўвае тое, што замацавалася практыкай. У новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі ліквідаваныя анахранізмы савецкага часу, кшталту райвыканком, партком, таму закон вельмі прагрэсіўны, лічыць дарадца міністра адукацыі прафесар Віктар Іўчанкаў. Распрацоўнікі закона адзначылі, што вельмі добра, што ён уступае ў дзеянне праз 2 гады. За гэты час будуць падрыхтаваныя і выдадзеныя артаграфічныя слоўнікі, пэўныя каментары, якія дазволяць на практыцы карыстацца новымі правіламі. На пытанне Радыё Свабода, ці прадугледжаная адказнасць сродкаў масавай інфармацыі за ўжыванне так званай тарашкевіцы, ці за памылкі, якіх вельмі шмат і ў друкаваных, і ў электронных СМІ, прафесар Лукашанец адказаў. Гэта пытанне хутчэй да юрыстаў, чым да нас, але я могу сказаць так, што выкарыстанне той ці іншай арфаграфічнай сістэмы будзе залежыць, мне здаецца, ад міністэрства інфармацыі, якое будзе рэгістраваць той ці іншае масавае выданне, дзе павінна быць абгаворана так і арфаграфічны рэжым гэтага выдання. Дарадца міністра адукацыі Віктар Іўчанкаў дадаў. В законе об СМИ ёсць такая норма. Вы добрыя ведаеце, што павінна падлягаць пісьмовай мове. Дык ці будуць у Беларусі караць за скажэнне агульнапрынятых нормаў дзяржаўнай мовы? Адказ на гэтае пытанне сёння шукаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў. Я думаю, што гэту адказнасць могуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказнасць за гэта перапечавала. Паводле спадара Бастунца, на падставе згаданай фармулёўкі раней адносна мэдыяў рабіліся карныя захады. Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана ў вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі заканадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажаў вдалася Міністэрству інфармацыі, парушаючымі моўныя стандарты, скажам так. Хаця я думаю, што не столькі ў мове персонажаў права была, а колькі ў саміх персонажах, якія ў той час з тэлевізіі былі беларускія выкінутыя. Як памяняецца сітуацыя ў звязку з прынятым законам аб правапісе беларускай мовы? Як ён будзе суадносіцца з новым законам аб СМІ? Кіраўніца галоўнага прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Лілія Богдан сказала. Міністэрство будзе работаць исключительно в рамках той редакции закона, которая примется официально. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Нанич наагул адмовілася размаўляць на гэтую тэму. Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класічнай Тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблемы вяртання мяккага знака. Повинны этим заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет неколи перераблять. Справа вельми датклевая, правопис. Хотелось бы, как як мага больше людей были задоволенными тем, как это зроблено. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існуе вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большесть молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она звучно батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркавання навукоўцаў увогуле, а зрабілі гэта па загадзе зверху. Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў» Барыса Пятровіча. Мовазнаўца Зміцер Саўка перакананы, што спробы уніфікацыі беларускага правапісу адзначаюцца адсутнасцю прынцыповай пазіцыі ў шэрагу вызначальных для беларускай мовы пытанняў. Павінен адзначыць, што, як і прадбачылася, шмат супярэчнасцяў, шмат блытаніны, ён вызначаецца ў адрозненне ад ранейшых зменаў 33-57 гадоў беспрынцыпнасцю. У 33-м была відавочная мэта русіфікаваць беларускі правапіс. У 57-м мэта была зусім іншая – вярнуць беларускаму правапісу нейкія ўласцівасці, уласна беларускія. Змены правапісу 2008 году адзначаюцца абсалютнай беспрынцыпнасцю. З аднаго боку, прымаюцца рашэнні на далейшую фанетызацыю, правядзенне яканні ў лічэбніках, або вельмі хібная з'ява, так званая арацыя, ненаціскныя фіналі РЛ, пісаць ар-аль і такім чынам зацямняць этымалогію гэтых словаў. Дзівоцца ў новым законе поўна. Гэта было меркаванне мовазнаўцы Дмітра Саўкі. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? Напэўна, не. Напэўна, не. Руску ўжываецца шасцейшым беларускі, гэта усім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове? Але ж гэта справа не толькі дзяржава, справа саміх людзей. Трэба спраяць, наверно, больш. Ну, а чыноўнікі, допустим, карыстаюцца беларускай мовай? Ну, калі глядзіш украінскае тэлебачанне, так. Даюць прыклад, чыноўнікі украінскі. Украінскія, так, даюць прыклад. А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не? Даўно гэта было. Чулі ли даўно? Мне недастаткова. Лічу, што мала. Так, это не трэба, пэўна, знізоўна пачынаць, трэба з сродкам масавай інфармацыі, з чынавенства, ну, ўсё, это сферы паслуг. Чалавек сам прызвычаецца. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там белорусской мовы и российского языка, а произошла, ну, подмена державных? Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю. Польскую школу? Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат. Да, на белорусском в городе давно не машут. Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский. То есть, по-вашему, недостатково бывает? Так нет, уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету. На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову? Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средств массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается. А питання у городні провів Сергій Страуцов. Більш матеріалів на тему реформи білоруського правопису ви знайдете на нашому сайті свобода.орг. Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі. Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыставляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі,